na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła serwis, Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Pierwsze zaległości dostaną dziś podwykonawcy włoskiego koncernu Astaldi, resort infrastruktury zapewnia. Pierwsze płatności idą do podwykonawców. Jesteśmy optymistami, jeśli chodzi o prowadzenie dalszych procedur. Kontrola w krakowskim stowarzyszeniu Wiosna, policja rozpoczęła dochodzenie w sprawie mobbingu. Nie było trucizny w listach wysłanych do Białego Domu i Pentagonu, zapewniają amerykańskie służby. Pierwsi podwykonawcy pracujący dla firmy Astaldi dostaną dziś 15 milionów złotych. To 30% zaległości, które Włosi mają wobec współpracujących z nimi polskich firm. Chodzi o podwykonawców, którzy modernizują trasę kolejową Warszawa-Lublin. Na razie zaległe pieniądze dostanie 5 firm, które złożyły już odpowiednie dokumenty. Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel zapewnia, że PKP PLK doprowadzi do wypłaty wszystkich zaległości, jakie włoska firma ma wobec podwykonawców. Pierwsze płatności w ramach zaległości na kontrakcie związanym z firmą Astaldi idą do podwykonawców. Jesteśmy optymistami, jeśli chodzi o prowadzenie dalszych procedur. Zakładamy, że w dialogu z podwykonawcami, którzy mają za zadanie teraz gromadzić dokumenty, przedstawiać je PKP Polskie Linie Kolejowe do weryfikacji, ta weryfikacja będzie prowadzona w trybach nadzwyczajnych, że ten problem szybko rozwiążemy. Firma Astaldi od czerwca nie wystawiła żadnej faktury na kontrakcie Warszawa-Lublin i zaległości sięgają 45 milionów złotych. Włoska firma zaprzestała prac także na trasie kolejowej Leszno-Poznań. Koncern prowadzi w Polsce jeszcze kilka innych projektów. To budowa warszawskiego metra, fragmentu drogi z Krakowa do Zakopanego i południowa obwodnica Warszawy. Krakowska policja rozpoczęła dochodzenie w sprawie mobbingu w Stowarzyszeniu Wiosna, organizującym Szlachetną Paczkę. Przesłuchany już został pierwszy świadek. Materiały dotyczące sprawy przekazała policji prokuratura. Dochodzenie dotyczy uporczywego naruszenia praw pracowniczych, co jest przestępstwem zgodnie z kodeksem karnym. Zapowiadane są przesłuchania kolejnych świadków, przede wszystkim pokrzywdzonych. Kontrolę w Stowarzyszeniu Wiosna przeprowadziła już Państwowa Inspekcja Pracy. Według doniesień medialnych pracownicy mieli mieć załamania nerwowe i oskarżali księdza Jacka Stryczka o testowanie na nich technik mobbingowych. Na razie jeszcze nie wiadomo, co wykazała kontrola, ponieważ policja czeka na sprawozdanie pokontrolne od inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. W sprawie stosowania mobbingu policjanci przesłuchali za to pierwszą osobę. Najprawdopodobniej był to ktoś z poszkodowanych przez księdza Stryczka. Kolejni pokrzywdzeni mają być przesłuchiwani w ciągu następnych kilku dni. Nie wiadomo jeszcze, kiedy zostanie przesłuchany sam ksiądz Stryczek. W wyniku artykułu zrezygnował on z pełnienia funkcji prezesa Stowarzyszenia Wiosna 2 tygodnie temu. Tomasz Bździkot, Radio Kraków. Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności dla minister edukacji Anny Zalewskiej. Odwołania szefowej MEN-u domagali się posłowie Platformy Obywatelskiej, którzy na początku września skierowali wniosek do Sejmu. Wyniki głosowania przedstawił marszałek Marek Kuchciński. Głosowało 407 posłów, większość ustawowa wynosi 231, zagłosowało 166, przeciw 226, wstrzymało się 15. Stwierdzam, że Sejm wniosek odrzucił. Za odwołaniem minister edukacji głosowali posłowie PO, Nowoczesnej i PSL-u. Opozycja zarzuca minister Annie Zalewskiej niszczenie systemu szkolnictwa i wprowadzenie chaosu do szkół. Szefowej MEN-u bronili posłowie Prawa i Sprawiedliwości i premier, który podkreślał, że minister przywróciła rodzicom możliwość wyboru, czy posłać dziecko do szkoły w wieku 6 czy 7 lat. Mówił też, że w wyniku reformy przyjęto do pracy 18 tysięcy nauczycieli. W przesyłkach do Białego Domu i Pentagonu nie było trucizny, informuje amerykański resort obrony po wstępnych analizach. Wcześniej podejrzewano, że w kopertach znajdowała się rycyna, trucizna 6 tysięcy razy silniejsza niż cyjanek. Przedstawiciele Pentagonu poinformowali, że otrzymali podejrzane przesyłki pocztowe zaadresowane na nazwisko sekretarza obrony Jima Mattisa. Z kolei pracownicy poczty zwrócili uwagę na listy zaadresowane do prezydenta Donalda Trumpa. Policja w Utah aresztowała już mężczyznę podejrzanego o wysłanie kopert w miejscowości Logan. Początkowo służby ostrzegały mieszkańców, aby zachowali ostrożność. Jednak później wydano komunikat mówiący, że nie ma żadnego zagrożenia. Parlament Europejski chce zmniejszenia zanieczyszczeń emitowanych przez samochody w krajach Unii. Granicą, jaką sobie wyznacza, jest rok 2030. Europosłowie uznali, że emisje dwutlenku węgla z nowych aut powinny zostać do tego czasu zredukowane o 40%. Wczorajsze głosowanie nie kończy jeszcze prac nad przepisami. Parlament Europejski wraz z tym głosowaniem przyjął wspólne stanowisko do negocjacji z państwami członkowskimi. A stanowisko unijnych rządów poznamy w najbliższy wtorek i następnego dnia będą mogły rozpocząć się rozmowy w sprawie ostatecznego kształtu przepisów. Deputowani zaostrzyli projekt przygotowany przez Komisję Europejską, która proponowała 30% redukcję emisji z nowych aut.

sign is vital. My hands are cold. Gotta let me know, are we human, or are we dancer? My sign is vital, my hands are cold, and I'm on my knees looking for the answer. Are we human, or are we dancer? No właśnie, to jest ich istotna kwestia. Dzień dobry, 11,5 minuty po 6, poranna zmiana. Kłania się, witamy, zapraszamy do 9. No i zaczynamy. Mały piątek przecież dzisiaj mamy. Kluczowe pytanie właśnie przyszło, że też ja się wcześniej nad tym nie zastanawiałem, a pani Dagmara tak. Dlaczego ludzie nie mają opcji zapadania w sen zimowy? Zimą ciepełko, a jeszcze się można bezmyślnie najeść przed spaniem. Doskonały pomysł. Ja muszę zapytać o to doktora Rożka. A będzie za godzinę. To zapytam. Pozwolą państwo, że zapytam. W sen zimowy. Tylko leżankę trzeba mieć taką przyjemną. On jest w każdym ziarnie piasku i w szumie skrzydeł kruka. Nie pytaj, a tylko patrz i słuchaj, jest w każdej smudze światła. I w deszczu, gdy posłucha, nie pytaj, a tylko patrz i słuchaj, patrz i słuchaj. Cieszmy tym, co stworzone każdą jedną kroplą krwi. No są plusy dodatnie i są plusy ujemne też, jeśli chodzi o zapadanie w sen zimowy. Głód i tak by nas obudził, aż tak najeść się na zapas to się nie da, napisała pani Agnieszka. Ranek, małpa, polskieradio.pl. 71335, Piotr Łodej także przy telefonie 227-3. Zapytam doktora Rożka, chociaż przed chwilą artystka śpiewała, nie pytaj, tylko patrz i słuchaj. Zapraszamy do Trójki. 16,5 minuty po szóstej, co dziś? Dziś ważny temat, kierowanie z tylnego siedzenia. Osoba, która siedzi obok, jest świetnym doradcą. Skręć tutaj, teraz tak nie jedź, zwolnij. Ja to bym tutaj pojechała. Jak ty jeździsz, trzeba się takich sytuacji wystrzegać. Zdecydowanie tak, ale też one, te sytuacje same się pojawiają. Około 7.40 o tym porozmawiamy, bo Brytyjczycy zrobili badania na ten temat. Ciekawe wyniki, proszę posłuchać. 7.40, kierowanie z tylnego siedzenia. Rozmawiamy o jeżdżeniu samochodem. A poza tym, wczoraj mówiliśmy o studentach, którzy muszą pogodzić sobie jakoś zajęcia, nowy rok akademicki z pracą. No to jeszcze trochę o pieniądzach, ale tych mniejszych troszkę. Ja na przykład jak dostaję od taty 10 zł, dostaję na przykład sobie na kolejny dzień. Oszczędzam pieniądze, ale w barku jest tyle fajnych rzeczy i te bułki są takie dobre. I te pieniądze się gdzieś tak po prostu hyc, rozchodzą. Jak to się dzieje? O kieszonkowym porozmawiamy jeszcze przed 6.30, dokładnie za kilka minut. Zapraszamy na salon polityczny Trójki, 8.13. Beata Michniewicz zaprasza. Państwa gościem będzie przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. 8.13. Przypomnę, salon polityczny. A co poza tym? No właśnie. Jeszcze porozmawiamy sobie o rodzicach, a przede wszystkim w projekcie Tata o bzdurkach. Bzdurki są ważne. Nagle ktoś się powinien pojawić i nagle się pojawiają na niby na przykład, takie stworki. Wymawia zaklęcie, pojawiają się na niby i sam bym chciał mieć takie na niby, które pojawiają się i pomagają mi to przeskoczyć. Ja bym chciał mieć takiego na niba. Chyba rozpoznali państwo po głosie. 7.20 projekt Tata pojawi się dżentelmen, będzie opowiadał o bzdurkach. Warto też posłuchać. Przed 7 urywki z kalendarza. Książę Emanuel obchodzi dziś 13 urodziny. Jego książęca mość, tak się szczęśliwie składa, ma polską babkę, więc jak dobrze pójdzie, możemy mieć prawie naszego człowieka na belgijskim tronie. Aha. Przed 7 urywki z kalendarza. Krzysztof Szubzda już państwa zaprasza, a przed 9 to oczywiście będziemy świętowali 30-lecie koncertów. Jako ten małolat z Częstochowy pamiętam, jak dzwoniłem do muzycznej poczty UKF i rozmawiałem, pamiętam, z Piotrkiem Kaczkowskim, dzisiaj kolegą, czy z Markiem Gaszyńskim, też kolegą, typu: panie Marku, więcej takiej muzyki czy takiej, to było w ogóle przeżycie dla mnie. Wspomnienia, dzisiaj Muniek oczywiście. Zapraszamy, 30-lecie trójkowych koncertów w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No i będzie się działo. No skoro Muniek, to niech sobie zagra, zaśpiewa więcej takiej muzyki. Wczoraj, jaj, jaj, jaj, jaj, takie dziwne coś. Moniek dzisiaj będzie opowiadał o koncertach trójkowych, a ma o czym opowiadać oczywiście. 2, 2 i 7 trójek. W sprawie zapadania w sen zimowy... Ja mam takie pytanie, bo jeżeli słuchaczka by chciała zapaść w sen zimowy, no to musiałaby na jesień troszkę kilogramów przybrać, dość sporo. To mam takie pytanie, czy ma jakiś sposób, żeby to potem zrzucić na wiosnę? To moim zdaniem to się samo zrzuca. To człowiek śpi i to się zrzuca. Taką mam nadzieję. Zapraszamy do trójki. 23 minuty po 6. Na początku roku szkolnego wielu rodziców stoi przed dylematem. Dawać dziecku kieszonkowe czy też nie? Jeśli tak, to ile? No i do jakiego wieku? Na ogół uczniowie mają przy sobie w szkole jakieś drobne. Od rodziców dostaję pieniądze, tylko czasami zapominają mi dać. Bez pieniędzy jest trudno, bo jest dużo fajnych rzeczy w barku. W czwartej klasie można przyjść gdzieś do jakiegoś sklepiku, gdzieś blisko i sobie coś kupić. Dzieci kupują takie głupoty, że się normalnie w głowie nie mieści, no ale też dziecko powinno mieć jakieś swoje pieniążki, prawda? Radosław Mącik, Wydział Ekonomiczny UMCS. Ja jestem osobiście za dawaniem dzieciom kieszonkowego. Cel główny to jest taki, żeby dziecko było w stanie zobaczyć, że jeśli załóżmy otrzymuje kieszonkowe raz na tydzień, bo myślę, że dla mniejszych dzieci to jest lepszy okres czasu, a nie miesiąc. Ten okres to jest moment, kiedy ono musi planować. Kieszonkowe ma uczyć rozsądnego gospodarowania pieniędzmi. Tutaj nie chodzi o to, żeby ta kwota była duża. To ma pozwolić mu na coś, ale niekoniecznie w takim zakresie, żeby na wszystko. Barbara Wojtanowska-Janusz, psycholog. Jest to bardzo ważny krok w rozwoju poczucia niezależności dziecka. Niektórzy zalecają, żeby już nawet kilkulatką jakieś drobne kwoty dawać. Natomiast ja uważam, że jeżeli wchodzimy w kwestię kieszonkowego, to raczej od takiego wieku szkolnego. Jest to taki krok troszkę w dorosłość, ale też pewna edukacja finansowa, gdzie uczymy poznawania wartości pieniądza, mądrego wyboru między tym, czy realizuje swoje pragnienia, impulsy, czyli taką konsumpcją, a oszczędzaniem. Ja na przykład jak dostaję od taty 10 zł, dostaję na przykład sobie na kolejny dzień, oszczędzam pieniądze, ale w barku jest tyle fajnych rzeczy i te bułki są takie dobre. Strasznie mnie to kusi. Jeżeli mamy na przykład co tydzień jakąś kwotę, czy co miesiąc, no to musi wiedzieć, że do tego czasu muszą mu te pieniążki wystarczyć. My jako rodzice powinniśmy być konsekwentni. Czyli, że jeśli dostajesz jakąś kwotę, no to wiadomo, że poza naprawdę sytuacjami, które tego wymagają, nie dostaniesz na te drobne wydatki dodatkowych pieniędzy. Jeśli wydasz pierwszego czy drugiego dnia, to do końca tygodnia, czy w którymś momencie do końca miesiąca nie dostaniesz kompletnie nic. Bo jeśli dziecko dostaje kieszonkowe, ale jednocześnie jeden z rodziców tak jakby dokłada w zależności od wyrażanych potrzeb, niekoniecznie faktycznych, no to wtedy dawanie tego kieszonkowego niczego nie uczy. Musimy rozróżnić kieszonkowe od nagradzania dziecka za jakieś oceny czy dodatkowe obowiązki. Wtedy właśnie możemy powodować, że u dzieci będzie istniała taka postawa roszczeniowa. Trochę zapędzamy się w kozi róg. Dostaję pieniądze od rodziców wtedy, kiedy wiem, że mi potrzeba. Na przykład mam dzisiaj więcej lekcji, coś kupuję w barku. Lepiej by było, gdyby to jednak było w takiej uregulowanej formie pod tytułem kieszonkowe. Uczymy tym samym dziecko takiej troszkę samokontroli. Natomiast jeżeli dajemy mu codziennie pieniążki, to nie uczymy tej samokontroli finansowej. A tu ważne jest, żeby mądrze planowało swoje wydatki. Z badań Instytutu Badania Opinii Homo Homini wynika, że 75% rodziców w Polsce wypłaca kieszonkowe. Dzieci wydają je głównie na słodycze. Potem w kolejności, uwaga, na ubrania, na zabawki i na książki. Kieszonkowym zainteresowała się Paulina Superczyńska z Radia Lublin. Tu trójka, 26 minut po 6. Pani Joanna jeszcze rozwija wątek snu zimowego. Otóż, sen zimowy nie byłby zły, ale co wtedy? Z ciastkami czekoladowymi, zupą dyniową, pierniczkami, własnoręcznie robionymi ciepłymi, kolorowymi chustami, pledami i czapkami, wyjadaniem konfitur, co z lepieniem bałwana, jazdą na nartach czy na łyżwach, zimowym słońcu na twarzy. No trudno się. Yeah, you believe you're the king of the jungle. You got the t-shirt, do you know how the song goes? You're looking good, but the fact is you're lazy. But people love you 'cause you're funny and crazy. 7-Eleven, buy a six-pack of beer. If there's a party, you're the last one to leave it. It's not too late, we could stop all the dreaming. Get out this town, look around, we don't need it. Hell and heaven, they can wait for you, so go and do I want to do. So set me free, still a Fiesta. Come on, pretty baby, take a chance on me. I said, shame on me.

Dave Matthews Band. Amerykański oczywiście. 71335, pan Sławek, całkowicie kończy dyskusję. Amerykańskie borowiki mają po prostu kowbojskie kapelusze. Amerykański borowik od polskiego różni się mundurem. A nie, oni wszyscy w garniturach. Christian Hanke. Dzień dobry. No to ja zacznę od dużych pieniędzy, to które... bardzo dobrze. No właśnie, to są podobno nasze pieniądze, panie redaktorze, bo... Czy nasze tu, że twoje i moje? No nie do końca twoje i moje, bo jak czytamy generalnie, globalnie, depozyty Polaków w bankach przez dekadę urosły o 160%, no to rzeczywiście gdzieś szukamy i rozglądamy się na boki. Zmieniła się struktura i to jest ciekawe. Miliardy leżą odłogiem, pisze dziś Rzeczpospolita. 2/3 stanowią nieoprocentowane rachunki bieżące, a lokaty tylko 1/3. I jeszcze 4 lata temu było po połowie. No takie ciekawe zestawienie dziś znajdą państwo w tym dzienniku. Ale wyżej szczepionki, bo to dziś temat bardzo gorący. Tak PiS zaszczepi dzieci w Rzeczpospolitej. Tytuł na pierwszej stronie. Szczepienia dzieci w ostatnich miesiącach wywołują gigantyczne emocje. Zwolennicy szczepień twierdzą, że wprowadzenie dobrowolności grozi epidemią i że już są pierwsze skutki odmowy szczepień. Wzrost zachorowań na odrę. Przeciwnicy szczepionek podkreślają, że w wielu krajach są one dobrowolne, a w Polsce podaje się zbyt wcześnie po urodzeniu. Partia PiS, tutaj o niej mowa, zrezygnować chce ze szczepionek dla noworodków i dawać je dopiero dwulatkom, pisze Rzeczpospolita. No jeszcze oliwy do ognia dolał były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Pokazał na Twitterze skany pism wysłanych przez Patryka Jakiego jako wiceministra sprawiedliwości do ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego, w których zwraca uwagę, że nadużyciem jest ograniczenie praw rodzicielskich za odmowę zaszczepienia dzieci. Bronią go posłowie PiS. Nie chcemy zastanawiać się nad dobrowolnością szczepień, ale chcemy dążyć do racjonalizowania ich kalendarza. Stąd ten termin dwuletni, a w zasadzie o dwulatkach tutaj mowa. Dzieci też mają problemy z mówieniem. Nasz dziennik pisze o tym, że logopedzi alarmują, że coraz więcej trzylatków ma problemy właśnie z mówieniem, a powód to zbyt wczesny kontakt ze smartfonami, na co uczulamy już państwa od dłuższego czasu. Także w projekcie Tata Smartfon to nie mama, przypomina nasz dziennik. I słusznie. Dziennik Gazeta Prawna po pierwsze pisze o stanie polskiej nauki. Ładny tytuł. Nauka poszła w las, ale próbuje z niego wrócić. A poza tym o tym, że nie tylko pieniądze, ale i zasady, telewizja, radio i prasa zamierzają wprowadzić samoregulację, by wyeliminować nieuczciwe reklamy suplementów diety. Więcej rozsądku w reklamie. No i słusznie. No a poza tym znów o pieniądzach będzie. Pacjent zero, tu oczywiście cudzysłów, od którego zaczyna się łańcuch nieopłaconych faktur, ma być celnie namierzony i skutecznie dyscyplinowany. Resort finansów jest już w stanie dokładnie śledzić poczynania przedsiębiorców dzięki jednolitym plikom kontrolnym. Wie kto, gdzie, kiedy i komu wystawia faktury. No i da się ten system naprawić. Zestawiając dane z JPK i ST i R, łatwo sprawdzić, kto spóźnia przelewy. Wszystko jest w sieci. No to dziennik Gazeta Prawna. O podatkach także w Superekspresie na samej górze parasol Platformy nad VAT-owską mafią. Superekspres dotarł do sensacyjnego dokumentu Ministerstwa Finansów z 2015 roku i publikuje artykuł dziś w swoim numerze. O podatkach, ale to już do dotyczących prezydenta Trumpa dziś w Gazecie Wyborczej. W latach 90. obecny prezydent USA pomagał swoim rodzicom unikać podatków, dzięki czemu mógł przejąć po nich fortunę. New York Times twierdzi, że Trump zarobił dzięki ojcu co najmniej 413 milionów dolarów. Pisze Gazeta Wyborcza. A jeśli chodzi o pieniądze nasze, to takie zapracowane, w zasadzie czas pracy, to też dziś sporo z różnych powodów. Po pierwsze, Gazeta Polska codziennie pisze, że Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej jasno twierdzi, że jest za tym, by podwyższyć wiek emerytalny Polek i Polaków. Musimy zrobić wszystko, żeby ludzie dłużej pracowali, bo inaczej rozpadnie się cały system związany z ZUS, powiedziała. No, część ekspertów powie, że to logiczne, część czytelników będzie oburzona zapewne. No, ale w sprawie tej pracy i płacy także premier Morawiecki się wypowiada i wypowiedział. No i właśnie to jest też jakby clue sprawy dziś na pierwszej stronie faktu, czyli zestawienie już słynnych taśm, o których tak głośno ostatnimi dniami. No bo w 2017 roku w expose w Sejmie powiedział, najbardziej zależy mi, by Polacy zaczęli godnie zarabiać. Ale na taśmach z Sowy i Przyjaciół w 2013 roku mówi już nieco innym tonie. Są słowa wulgarne, więc pominiemy, ale chodzi o to, że w zasadzie ludzie muszą zarabiać, a w zasadzie pracować się na miskę ryżu, to jest to słynne już też wypowiedzenie się jeszcze wtedy nie premiera, urzędnika bankowego wysokiego. No i tak to wszystko dzisiaj wygląda, jeśli chodzi o pieniądze, zarobki. Jeszcze historia z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. 2 dni po prywatnej rozmowie z byłym wicedyrektorem muzeum, nowy szef placówki poinformował główną księgową, że wie o ich spotkaniu i że stracił do niej zaufanie i nakłonił ją do odejścia z pracy. No takie historie zdarzają się w pracy. Ktoś z kimś rozmawia, potem gdzieś to wychodzi. Inwigilacja w Muzeum Wojny w Gazecie Wyborczej. Dzisiaj na pierwszej stronie. Polska żywność chudnie w Azji. Puls Biznesu pisze o tym, że kategorie spożywcze, o tym, że rzeczywiście spadł Daleki Wschód tutaj w tym rankingu najmocniej. No jakie to kategorie spożywcze, jakie nasze produkty przestały się sprzedawać, też można sobie to wszystko przeczytać i zobaczyć. Owoce, ryby, wyroby cukiernicze, produkty mleczne, ale owoce najbardziej. To ciekawe i smutne w zasadzie wiadomość. A tygodnik gość niedzielny dziś w wydaniu czwartkowym, jak zwykle, męska modlitwa na stronie pierwszej. Chodzi o różaniec, modlitwa dla mężczyzn. Tak to jest anonsowane na okładce tego numeru. No a wewnątrz oprócz tego także między innymi o łazikach. Na asteroidzie oddalonej od Słońca o 160 milionów kilometrów wylądowały 2 japońskie łaziki. I to jest spore osiągnięcie, a najlepsze jeszcze przed nami. Pisze, no nie kto inny, jak zaczną sobie łazić. Doktor Tomasz, który, no nie chcę powiedzieć, że o nie, to byłoby zbyt brzydkie słowo. No. Przychodzi do nas po 7:00. O, i będzie też dziś. Tak. Oczywiście. Jest pytanie do niego przygotowane o to, dlaczego nie zapadamy w sen zimowy. No właśnie. Ciekawe, jak odpowie. A to wcale nie jest proste. Zapaść w sen zimowy? Tak. Nawet niedźwiedzie mają z tym problem, o czym powiemy po 7:20. Dobrze. Bo będzie o bzdurkach. No, ale to wcale nie takie bzdurki, panie redaktorze. Krystian Hanke, dziękujemy za 14 minut 7:00. Od pana ogień. Powtarzamy rytmy, ryty uśrednione. Powtarzamy rytmy, rytmy są z gestów. Rytmy są z gestów i od ruchów. Taki chów widocznie. Kieliszki kawy, lufki, domówki, żarty. A każdy żart głupi, jak drewniane 5 złotych. Udajemy świty, udajemy koty. Potem do roboty. A przecież stoisz taki młody, taki młody. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to nie gramatycznie i tylko popiół masz od pana ogień. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, i tylko popiół masz. Przegrywamy bitwy, by wygrywać wojny, ale nie wiadomo, kiedy te się kończą. Uznajemy zatem, że to zawieszenie broni. Nic się nie broni, goni nas czas. Poklepuje w zmarszczki gorzkie piany piw. Prawdy jak cukierki, zawinięte w fałsze, wyparte farsze. O, wyparte farsze. A przecież stoisz taki młody, taki młody. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to nie gramatycznie i tylko popiół masz od pana ogień. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, i tylko popiół masz. Powtarzamy rytmy, hit me baby one more time. Łapiemy się na blichtry, udając, że to ironicznie. Ślicznie się snujemy w świetle latarni. Marni, ale jeszcze nie zmarli. Parlibyśmy naprzód, tylko gdzie przód, a gdzie spód. Tylko gdzie przód, a gdzie spód. przecież stoisz taki młody, taki młody. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to niegramatycznie i tylko popiół masz. Od pana ogień. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, i tylko popiół masz. A przecież stoisz taki młody, taki młody. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to niegramatycznie i tylko popiół masz. Od pana ogień. Popiół masz. Od pana ogień. Popiół masz. Popiół masz. Przypominam, że jest w zestawie do głosowania. Przypominam, że jest wysoko. I przypominam, że głosujemy do jutra do południa i że potem w piątek wieczorem sprawdzamy, jak wyszło. Urywki z kalendarza. Mamy czwartek, za 9 minut będzie siódma. Krzysztof Szubzda. 222 lata temu urodził się August Wilhelm Bach. Byłby pewnie najsłynniejszym Bachem, gdyby nie Jan Sebastian. Dowiedziałem się też ostatnio, że pewien amerykański kompozytor nazywa się Jan Bach, a były wokalista Skid Row to Sebastian Bach. Razem mogliby więc stworzyć spółkę Jan i Sebastian Bach. Myślę, że nazwa miałaby potencjał. Co ciekawe, niemieckie malarstwo zna postać o imieniu Jan Sebastian Bach, który był synem słynnego kompozytora Karola Filipa Emanuela Bacha. No i wreszcie pierwsza żona Dawida Hasselhoffa, tego przystojniaka ze Słonecznego Patrolu. Nazywała się Pamela Bach. I to właśnie ona kończy długą listę słynnych Bachów. Co dalej? 111 lat po Auguście Wilhelmie Bachu, czyli dokładnie 111 lat temu, urodził się najlepszy polski bramkarz przedwojenny. Mało kto go pamięta, choć ma imię i nazwisko wbijające się w pamięć jak mało które. Spiridion Albański. Spiridion brzmi dzisiaj jak syrop na kaszel, ale w XIX wieku to było naprawdę popularne imię. I myślę, że Spiridiony to byłaby fajna nazwa dla corocznej nagrody dla najlepszego bramkarza. Spiridion zapisałby się wówczas w naszej pamięci niczym prysznic, bo nazwa tego urządzenia upamiętnia niejakiego Wincentego Prysznica, śląskiego lekarza samouka, który doszedł kiedyś do wniosku, że większość chorób da się wyleczyć wodą. Pan Prysznic też urodził się 4 października, równo 3 lata po Auguście Wilhelmie Bachu, czyli 219 lat temu. Ale najhuczniejsze urodziny odbędą się dziś w Pałacu Królewskim w Brukseli, bo książę Emanuel, nie Bach, obchodzi dziś 13 urodziny. Jego książęca mość, tak się szczęśliwie składa, ma polską babkę, hrabinę Komorowską z Białogardu, a więc na pewno już mu babcia szykuje najbardziej wypasionego smartfona w całej Belgii, a my trzymamy za Emanuela kciuki, bo jest trzeci w kolejce do korony, więc jak dobrze pójdzie, możemy mieć prawie naszego człowieka na belgijskim tronie. Oto to, zdecydowanie. Krzysztof Szubzda, bardzo dziękujemy, do usłyszenia za tydzień, panie redaktorze. Za 6,5 minuty będzie siódma. Teraz Kuba Badach. Wieki dajło czas, nie szanuje nas i przegania bez pytania, pan już zgasł. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wieki dajło czas, ignoruje nas, lat makijasz i tak mijasz, rośnie las. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Więc skup to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Skup to życie lub skup się na tym życiu, skup. Skup to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Nim jak z knajpy wyprosi nas, wyki dajło czas.